Кніжная паліца. Кніжкі знаёмыя і незнаёмыя. Кніжкі, якія варта пачытаць. Для мяне скарб, вонкавы дыск майго розуму, маёй душы. Пазнаёмлю вас з чарговай кнігай, цікавай, карыснай, бо на маёй паліцы, на якой няма парадку, стаяць самыя вартасныя, на мой погляд, выданні. Іх вартасць вызначаецца не грашыма, а зместам і тым, які ўплыў яны маюць на мяне, на маю душу. Шчыра кажучы, не люблю паэзіі. І хаця знаю шмат вершаў, магу гадзінамі з памяці дэкламаваць класікаў расійскай і беларускай літаратуры, знаю шмат сучасных вершаваных твораў, але па шчырасці па паэзію сягаю толькі ў адпаведным настроі, бо паэзія таго патрабуе. Некалі я бралася за пяро і пісала вершы, але кінула, мо вырасла з таго, а мо проста талент ува мне не разгарнуўся, а быць абы якім вершаплётам, калі не сказаць проста графаманам, мне не дазваляе сумленне. Не люблю паэзіі. Тым не менш, на маёй паліцы ёсць шмат томікаў вершаў, і класікаў, і сучаснікаў. Сягаю па адзін з іх. Аўтара добра знаю асабіста, гарадзенец Юрка Гумянюк. Хлопец прыстойны, часам дзіўны, але шчыры душою і адкрыты сэрцам. Яго томік на маёй паліцы – падарунак на добры ўспамін, які атрымала гадоў таму, ужо і не памятаю колькі. Было гэта падчас аднаго з чарговых безмежжаў, якое ладзілася ў маёй бібліятэцы. Юрка тады чытаў свае вершы. І мо настрой быў адпаведны, мо проста сум душу заліваў, але аўтарскае выкананне трапіла ў самае сэрца. Дагэтуль, прабягаючы вачыма па карашках кніжак, на маёй паліцы чапляюся зрокам за вуліцу тыгровых архідэяў і чую Юркаў голас. Вуліца тыгровых архідэяў корсткім успамінам сэрца раніць. Нібы ўратавальная надзея абуджае стомленую памяць. Ногі, што вандруюць без супынку, прывядуць мяне па тратуары да двухпавярховага будынку, дзе Гертруда напускала чары на мужчын у строгіх гарнітурах ад замардаванага Версачы, каб пазнаць аўтэнтыку фактуры і кахання палкасць, не іначай. Ці ж не прыгажосць? Ці ж не ў самае сэрца? Ці ж гэта не тое, што душу кранае? Тое. Але наогул не люблю паэзіі. Ейны кшталт не знойдзеш на карцінах, рассачыўся ў лютаўскай завеі, ды згарнулася стракатаю гардынай вуліца тыгровых архідэяў. Кніжная паліца. Кніжкі знаёмыя і незнаёмыя. Кніжкі, якія варта пачытаць.